Összetart a dal, minket a zene legyőz, mindent, még a háborút, s könnyed, ha szól a dal. Csak egy kicsit még, és meglátod, másképp is láthatod a világot, hogyha úgy tiszteled a másikat, mint önmagad. Sűrű erdőfái között eltévedtem én, de te irányt mutattál. Legszomorúbb perceimben te jöttél felé, és megvigasztaltál. Ájjájjájjájjáj, szólt egy dallam, megpendült a gitár. Nám, nám, nára, nám, nám, s a szívem szállt veled tovább. Összetart a dal, minket a zene legyőz, mindent, még a háborút, s könnyed, ha szól a dal. Bajom elfeledtnek tűnt, mikor megérintettél. Éreztem egy tüzes érzés lángolt legbelül, amikor hozzám értél. Ájjájjájjájjáj, szólt egy dallam, megpendült a gitár. Nám, nám, nára, nám, nám, s a szívem szállt veled tovább. Összetart a dal, minket a zene legyőz, mindent, még a háborút, s könnyed, ha szól a dal. Csak egy kicsit még, és meglátod, másképp is láthatod a világot, hogyha úgy tiszteled a másikat, mint önmagad. Távol indultam el a nap felé, végighajtott a remény. Sugaraktól izzó testem megtörte a fény, lejutok a hegy felé. Ájjájjájjájjáj, szólt egy dallam, megpendült a gitár. Nám, nám, nára, nám, nám, s a szívem szállt veled tovább. Összetart a dal, összetart.